Nakon zahvale Allahu dželle šanu i salavata na Rasula sallallahu alejhi ve sellem, draga braćo, ja sam za večeras izabrao jednu temu koja je po meni, mislim, vrlo bitna da malo razgali duše, da čujemo nešto optimističko u ovim teškim vremenima u kojima mi živimo, a stvar mumina je takva da je on uvijek optimista, jer zna da će Allahova vjera sigurno povjeriti, u to nema nimalo sumnje, i o tim mubaširatima govori i Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Da bi nam se pojačao iman, ispričat ćemo neke primjere ljudi, odnosno omladinaca, omladine, koja se vratila istinski Allahu dželešanuhu, jer kur'anske priče ili primjeri iz sirije Rasula sallallahu alaihi wa sallam, odnosno svih Allahovih poslanika, su, kako kaže Mujahid, priče kur'anske su Allahova vojska. Dakle, vojska od Allahove vojske koju on šalje i objavljuje kome on hoće. Zato kaže uzvišeni faqsusul qasas la'allahum yatafakkarun. Pa ispričaj im pripovijesti ili priče da bi oni razmislili o tome. O ovom dersu, dakle, ili moto ili uvod ovoga dersa, bit će kur'anski ajet u kojem Allah dželle šanehu kaže: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dakle, radi se o čovjeku, kako stoji u tefsirima, o mladiću koji je se vratio Allahu dželle šanuhu, koji je bio jedan od onih koji su bili griješnici i nepokorni Allahu, pa kaže, a kada dospije u zrelo doba i kada je napunio 40 godina, čovjek rekne: gospodaru moj, omogući mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si dao meni i mojim roditeljima i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš ti biti zadovoljan i učini dobrim potomstvo moje, ja se kajem i odan sam tebi. Dakle, ovo je milost Allaha dželešanuhu, kad se čovjek istinski pokaje, kad se vrati Allahu, Allah osvjetli njegova prsa, kad spozna da je Allah gospodar svih svjetova, da je Allah gospodar nebesa i zemlji, da će se njemu vratiti i polagati račun, čovjek se vraća i zna da tada neće koristiti ništa, kako kaže uzvišeni: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Osim onoga, dakle, neće koristiti ni bogatstvo ni sinovi, osim onoga ko dođe Allahu čista srca. Ima jako mnogo primjera, a ja sam izabrao baš ovaj ders zbog ove nadolazeće sahve, alhamdulillah, na kompletnoj planeti Zemlji, na svakom mjestu, mada se nama čini da je situacija teška, ali vallahi, ja osjećam u duši, u svojim prsima, da je pobjeda Islama jako blizu, i da duše ljudske danas, bez obzira o kome se radilo, čeznu za istinom, čeznu za uputom, i dodio je život na dunjaluku ovakav kakav danas nudi zapad, kakav nude židovi i kršćani, oni koji su davno zalutali, oni na koje se Allah rasrdio i koji su u velikoj zabludi, koji sami žive u tminama i njihov život je samo tmina na tminom. Dakle, mi znamo za hadis predaju, da sahih predaju, u kojoj se spominje čovjek iz Benu Israila po imenu Zulkifl. Dakle, ne radi se o poslaniku, nego radi se o čovjeku iz Benu Israila, koji je bio veliki razvratnik, koji je bio pokvarenjak, pa se pokajao. Dakle, došla mu je žena i tražila, bila siromašna, tražila od njega novac da joj pomogne, on je to uslovio zinalukom. Kad govorimo o zinaluku, vidimo koliko se čovjek može nisko spustiti. Može se spustiti ispod nivoa životinji. I kad se ne boji Allaha dželešanu, onda više gleda do ljudi, do njihovog pogleda, do njihovog suda, nego do Allaha dželešanu, do gospodara svjetova. Bitno je samo da ga ljudi ne vide, onda je spreman da uradi najveći grijeh. Pa mu je ona rekla, nakon što je dao 1000 dinara, ja ću to uraditi samo zbog toga što sam potrebna ovome. Međutim, ako se bojiš Allaha, ne čini to. Pa se on pokajao i nije to učinio sa njom. Pokaje se Allahu dželešanuhu i izutra je osvamo na njegovom vratima natis: Allah je primio taubu Zulkifla. A kakva je bila taoba? Kakva je bila taoba kod Benu Israila? Ubistvo. Dakle, ubistvo. Zato Allah dželešanuhu u Kur'anu, težak je bio šerijat kod njih. Zato Allah dželešanuhu u Kur'anu spominje, kad govori o Tevratu, kaže za Tevrat da je on dija. svjetlost. Kaže za Kur'an da je nur, također svjetlost. Kakva je razlika između ovoga dvoje? Kakva je razlika između nur i dija? Zna li neko? Ili Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu: "Es-salatu nurun, was-sabru dija." Možda ću vam sad pojasniti ovo nešto. Nemoj ti se mi. Pa blizu si, ali obodvoje svjetlost. Zašto? To islamski učenjaci porede sa suncem i mjesecom. Pazite, sunce je dija. Svjetlo ima u sebi svjetlo. Svjetlo jest svakako. Ono traje, ali prži. Žestoko je, jako je. To je bio Tevrat, šarijat koji je bio objavljen židovima, odnosno Musa alejhisselam. Težak šarijat bio. Teške obaveze. Pogledajte, za teubu ubijstva nema, drugačije se toba neće primiti nego ubijstvo. A Kur'an Allah naziva nurom, a nur je poput mjeseca, svijetli, ali bez žestine. Nema onaj, te snage, nema te jačine koja prži poput Tevrata, odnosno šarijata Musa alejhisselam. Zato Allah dželešanuhu prima teubu samo kad čovjek se pokaje istinski, vrati Allahu i kaže estagfirullah. Allah, ako je iskreno u ime Allaha dželešanuhu, Allah ga uputi i osvijetli njegovo srce. Zato ćemo spomenuti neke primjere koji će nas inšallah vratiti i pojačati naš iman i učvrstiti nas na putu istine do dženneta koji je Allah dželešanuhu obećao mu'minima. Mi smo jedan put spominjali, ako se ne varam, slučaj velikog islamskog učenjaka imama dvaju harema Fudajla ibn Ijada. Međutim, nije na odmet da spomenemo za onu braću koja nisu čula tu priču. Počet ćemo s tom pričom i ima još toga o njemu da se kaže, mi smo ju ukratko spominjali. Dakle, Fudajl ibn Ijad bio je poznat u svojoj mladosti kao najveći lopov. Najveći lopov. Toliko je krao i bavio se time i bio poznat u svom narodu kao lopov, da su žene navečer kad djeca ne bi htjela da spavaju, plašila i time i govorili: ako se ne ušutiš, dovešu ti Fudajla da te odnesu. Međutim, jednu večer je otišao da pokrade, otišao da radi svoj posao, krađa. I došao je do kuće jednog starca, popeo se na pozidu i vidio je u kući starca koji pod svijećom, slabim svjetlom uči Kur'an. Sjeda mu brada, potpuno sjedio. I kad je sjeo na tu pozidu, razmišljao je, pa kaže: pogledaj razlike života. Kod ovog ja nikad ne klanjam. Ne abdestim se, nikad Allahu na seždu nisam pao. Nikad nikakvog hajra kod mene. A ovaj čovjek uči Kur'an, plaći Allahu na seždi, čist je i tijelom i dušom i tako dalje. I onda je slušao tog čovjeka kako uči Kur'an, dok nije došao do kur'anskog ajeta u suri Hadid, gdje Allah dželešanuhu kaže: Alam ya'ni lil-ladina amanu an tahsha kulubuhum li zikrillahi wama nazala minal haq wala yakunu kal-ladina utul kitab. فطال عليهم الامل فقست قلوبهم كثير من فاس. Kaže, zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju zbog straha od Allaha dželle šanuhu, onoga što Allah objavljuje, i da ne budu kao oni od ehlu kitaba, od židova i kršćana koji su prije njih bili, nakon što je prošli dugi period, kako su okrenuli leđa Allahovoj knjizi, pa im srca ogrubila, otvrdla, i većina njih su griješnici, i počeo je da plaći. Dirilo ga je to. I vratio se kući, okupao se, obukao novo odijelo i otišao u mesdžid. A nije bio sabah još ni blizu. Cijelu noć je stajao na namazu do sabaha. Kad su ljudi došli, čudo im je bilo ugledalo njega u mesdžidu. Mogli su da pomisli samo da je došao da krade nešto. Međutim, kad su vidjeli kako je skrušan namazu, da su vidjeli suze kako teku iz njegovo lice, bilo im je jasno o čemu se radi. Dakle, i taj čovjek se vratio istinski Allahu dželešan. Allah mu je podario znanje, podario mu je mudrost i iman u njegovo srce, da je postao imam dvaju harema. Harema u Mekki i harema poslanikove džamije u Medini. Kasnije mu je pisao, dok je bio imam, pisao mu je kasidu poznati alim imam također, Abdullah ibn Mubarek, u kojem govori: o pobožnjaču, dok su oni bili u džihadu, o pobožnjaču dvaju harema, dok ti liješ suze na seđdu Allahu dželašanuhu, mi lijemo našu krv, i da si nas vidio kako lijemo krv u džihadu ima Allaha dželašanuhu, saznao bi da su tvoje suze na seđdi izigravanje sa Allah, sa ibadetom. Ovaj čovjek nije bio neiskren. Kad dobio to pismo, kad dobio to, je li rekao: ma šta mi ti pričaš, ma pusti to. Nije, vallahi, nego se odazvao. A i Abdullah ibn Mubarek, da i njega spominjem usput, nije bio u svojoj mladosti uvijek takav. Nije bio takav. Također i on prošao period traženja. traženja istine. Prošao je period zablude, dok mu Allah dželešano nije osvijetlio srce. Pa kaže, jedan put je učio Kur'an i došao je do kur'anskog ajeta gdje Allah dželešano mu kaže Efe hasibitum ennama halaknakum abetha va ennakum ilajna la turđaun. Pa kaže, zar mislite da smo vas stvorili radi igre i da se nama nećete vratiti? Pa je zaplakao i rekao, ne gospodaru, ja se kajem tebi, zaista ćemo se tebi vratiti. Kajem se tebi, zaista ćemo se tebi vratiti. I od tada se posvetio također nauci i kažu njegovi učenici koji su sa njim družili i koji su od njega učili kasnije nauku, da je ne znamo u čemu je, zbog čega je Allah dželešanu podario toliki bereket Abdullahu Mubareku. Ni po čemu se ne razlikuje od nas. Klanja ko i mi, posti ko i mi, i tako dalje, i tako dalje. Dok nisu jedan put otišli na putovanje s njim. I na tom putovanju zanočili su. Na jednom konačištu, u jednoj kući, i kaže, umorni su bili. Svi su legli da spavaju, poslije akcije. Kad je on primijetio da svi spavaju, on je ustao, ugašena svijeća, uzeo abdest ponovo i učio je. Cijelu noć je učio i plakao. I on njegov plać je probudio ostale. Pa su ustali i rekli, ja Abdullah, subhanallah, šta te je rasplakalo? Kaže, tako meno ga učio je ruci moja duša. Dok sam učio i sjedio u ovoj sobi u tami, sjetio sam se kabra. Sjetio sam se kabra jer znam i svjestan sam da je kabur ili bašta džennetska ili jama džehennemska. Dakle, to je istinska bogobojaznost. I što je uradio Fudaj? Odazvao se. Imao je hiljade učenika svojih u Medini, u Haremu poslanikove džamije. Međutim, odazvao se na poziv Abdullaha ibn Mubareka. Rekao mu jedan njegov učenik, dok mu je sedlao konjaka, ja šejh, kud nas napuštaš, što odlaziš? Od koga ćemo sad učiti nauku? Kaže, omrzo mi je život. Omrzo mi je život na dunjaluku i idem da ga prodam za ono što nema cijene. I otišao i pridružio se Abdullaha ibn Mubareku na liniji u džihadu i kaže ovaj čovjek koji prenosi ovu predaju, kad je nastupila borba, vidjeli smo čovjeka u oklopu kako ubija žestoko nevjernike. I vidjeli smo da je pred njim palo sedam mušika, odnosno sedam nevjernika. Nismo znali ko je, sad je bio u oklopu. Kasnije, kad smo ušli u šator, vidjeli smo, kad je skinuo oklop, vidjeli smo da je to bio Abdullah ibn Mubarak. Ponovo u toj noći u kojoj su vodili džihad, kad je pala noć i pogasila se svjetla, ugasila se svijeće, ustao je Abdullah ibn Mubarak i učio, cijelu noć na kijamu učio koju suru? Alhaakumut takathur, hatta zurtumul makr. Allah je vraćao, ovo je postaje za nas da malo razmišljamo o ovoj suri. Alhaakumut takathur. Cijelu noć na kijamu je učio ovu suru, gdje Allah što nam govori, zaokuplja vas želja za dunjalukom. Da budete što bogatiji, da što više imate od imetka, sve dok kabure ne naselite. A zaista je tako. Čovjek stalno želi, dunjalu ga zavarava. I onda kad misli da nije, Boga mi jest. Boga mi jest. Jer kažu mu fesiri, objašnjavajući ajete u kojima govori da zašto je Ibrahim alejhiselam, zašto je Allah naredio Ibrahimu da zakolje svog sina Ismaila. Jedinog sina kojega je dobio u starosti. Pa neki od mufesira kažu, zbog toga što je između Ibrahima alejhiselama i njegovog gospodara bilo šta? Prijateljstvo. Hulvatun. A to prijateljstvo zahtijeva da bude čisto, zahtijeva čistoću, da nema ništa, nema nikakve prepreke, da se u srcu ništa ne nastani, osim ljubav prema gospodaru svjetova. Međutim, Ibrahim alejhiselam kada je dobio sina i ljubav prema sinu Ismailu našla je ljubav. I Allah mu naređuje da ga žrtvuje. Na što je on bio spreman? Pa kažu, zbog čega ga nije zaklao? Allah je što govori u suri Safat da kad ga je on čelom na zemlju stavio i htio da ga zakolje, u tefsiru stoji da je on nožem pokušavao da ga zakolje. Nekoliko puta, ali nož nije htio da sjeće. Nije samo bio pokušaj prije nego što je nadnio nad Ismaila pa došao Melek Džibril sa kurbanom. Ne. Nego je nekoliko puta pokušavao, neće. Pa Ismail govorio, hoće jači. Pa je on, bismillah, jači, ne može. Nož je spriječilo ono što je spriječilo vatru da gori, sagori Ibrahim a.s. A šta, zbog čega to? Zato učenjaci na osnovu ovoga kažu, kad su oni pokorili, to je teslim. Ovdje je pravo značenje Islama. Potpuna pokornost predanost Allahu Đelešanu. Jesu se potpuno pokorili? Je li Ismail bio spreman da se žrtvuje ime Allaha? Je li Ibrahim bio spreman? Jesu obo dvojice bio spreman da se žrtvuje? E to je tu. Na kraju, da ga i zaklo, Allah Đelešanu kaže da Allaha neće doći meso ni krv. Nije to bitno. Šta su bitno meso i krv? Lešina je gotovo, nema ih. Nego spremnost da se žrtvuje. A jesu bili odlučili da se žrtvuju? Jesu. E tada Allah Đelešanu daje izlaz. Dakle, to je potpuna pokornost. I zato mnogi ljude zavarava taj dunjaluk s kojeg svakako idu i gdje ne treba graditi kuću, jer to je ruševna kuća koja se gradi poput one koja se gradi na vodi. Ima posljedan primjer i slučaj sa Fudajlom ibn Ijadom. On je živio u vrijeme Harunu Rašida, kad je halifa bio Harunu Rašid. Kada je pa mu jedno večer ušao Harun Rašid kod njega, došao kod njega da se posavjetuje sa njim i pokucao sa svojom svitom, sa nekoliko ljudi, pa pitao Fudajl ibn Ijad, kaže, ko je? Kaže, halifa Harun Rašid došao kod tebe da se posavjetuje. Kaže, zašto me ometa? Ovo je moja noć koju sam ja posvetio Allahu Đelešanu. Zašto me ometa od namaza, od kijama, od učenja Kur'ana? Ne želim da ga primi. Međutim, rekao je čovjek, kaže, halifa ti naređuje. On je imam, halifa. Naređi da ga primiš. Kaže, kad je tako, uđite. Uđite onda. Kad su otvorili vrata, svijeća je bila upaljena, vidjeli su tragove suza na njegovom licu, učenje Kur'ana, ibadata i tako dalje. I kad su ušli i sjeli, onda je on utrnuo svijeć, ugasio je. Fudajl ibn Ijad. Pa je pitao halif Harun Rašid, ja Fudajl, šta si to uradio, zašto nam ugasio svijeću, sad smo u mraku. Kaže, o Harune, vallahi je tama kabra gora. Tama kabra je gora od ovoga. Pa je Harun Rašid rekao, posavjetuj me. Kaže, o Harune, vidim te lijepog lica. Vidim te lijepog lica i boj se Allaha i predivnog se izgleda. Boj se Allaha da ti Allah Đelešanuhu ne uništi tvoju ljepotu i da ti lice ne okrene naopačke. Kaže, pa je počeo da plaće Harunu Rašid i kaže, nastavi. Kaže, o Harune, kada dođe sudnji dan, svaki čovjek od nas će odgovarati samo za sebe, a ti ćeš, Harune, odgovarati za svakog čovjeka u tvojoj državi, u državi koju ti vladaš. I plakao i dalje Harunu Rašid i na kraju je pitao, treba li ti išta od mene? Kaže, vallahi, nema nikakve potrebe da mi ti daješ bilo šta, nego boj se Allaha i gledaj da se sačuvaš uz Allahu pomoć od vatre. I otišao je i rekao je Harunu Rašid, nisam sreo čovjeka iskrenijeg i učenijeg od Fudajla ibn Ijada. Ovaj čovjek, Fudajl ibn Ijad, je imao sina, kako bilježi ibn Tejmije u svojim djelima, imao je sina Aliju. Allah mu Đelešanu, pogledajte kakvu je fazu prešao čovjek i do kojeg stepena je došao. Pored toga što mu Allah podario mudrost i znanje i sve ostalo, podario mu je i dobro potomstvo. To je velika blagodat. Wallahi, velika blagodat. Allah Đelešanu Hidru naređuje da ubije dijete roditelja koji su pobožni zato da bi Allah dao bolje dijete. Dijete ako je pokvarno, ako nije, veliki je zvijet roditeljima. Wallahi, veliki. To oni koji imaju djecu, a nisu djeca u redu, to mogu da osjeti. To molim Allah Đelešanu da uputi, inša Allah, našu djecu. Kaže Ibn Tejmije, Fudajl ibn Ijad je imao sina Aliju koji je umro na namazu. Koji je umro klanjajući. Kaže, i Fudajl ibn Ijad kad bi god dođe u mesdžid, ako vidi da mu je sin tu u safu, nikad nije učio ajete o džehennemu, o sudnjem danu, nije smio to da uči. Odmah on pada. Nego je stalno učio neke druge sure. Jedno jutro došao na sabah namaz, razgledao je, nije ga primijetio. I učio je suru Safat. I došao je do ajeta u kojem Allah Đelešanuhu kaže وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ. Kaže, zaustavite, oni će biti pitani. Šta vam je, pa jednim drugima ne pomažete? Ne, nego će oni danas se sasvim predati. I kad je završio ovaj ajet, čuo je da nešto palo u safu. Kad je predao selam, došao mu je čovjek i kaže, ja šejh, tvoj sin je preselio na namazu. Kaže, on se nasmije i rekao, alhamdulillah. Pa su kasnije pitali učenici Ibn Tejmiju, kaže, kako to, subhanallah, Muhammed a.s. plakao za svojim sinom Ibrahimom, a ovaj se nasmio kad je čuo da njegov sin umru. Kaže Ibn Tejmije, to je lahko odgovoriti. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sabrao pri sebi sve kvalitete, imao je i zahvalnost bio je i saburli, zahvalan Allahu Đelešanahu, a bio je i milost na iskušenjima, a bio je i samilostan. Međutim, Fudajl je imao samo jedno od ovo dvoje. Dakle, zahvalio je Allahu Đelešanahu na iskušenju, bio je saburli i bilo mu je drago što mu je Allah podario sina koji je umro na takav način. Ali nije imao pri sebi samilosti. Sljedeći primjer dočeo je primjer Ibrahima i Edhema. Ima li neko ovdje od nas da nije čuo za Ibrahima i Edhema? Pobožnjak, djela selefa iz rekajka, iz ahlaka, ne postoji ni jedno djelo kad se spominje rekajk da se ne spominje ime Ibrahima ibn Edhema. Slično kao Hasan Basri i tako, i kao ibn Kajim ibn Tajmi i tako dalje. Ovaj čovjek je bio u svoje vrijeme u Horosanu, bio je emir. Bio je oficir. I bio je veliki pijenica. Kad je svaku večer ljudi odlaze u to vrijeme, svaku večer kad ljudi odlaze na jačiju, on svoje društvo okupi pred mešćidom, kafana i po cijelu noć piju. Prko se na taj način Allahu Đelešanu. Međutim, jedan dan je on sišao u čaršiju. Sišao je u čaršiju i naišao je na jedan papir na zemlji, pa je se sagao da vidi šta je. I vidio je papir na kome piše Allahovo ime. Kaže, subhanallah, uzvišeno Allahovo ime na zemlji, pod nogama ljudi, pa je uzeo taj papir, stavio ga u džep i otišao je kući i ostavio ga na rafu. I najveće, kad je zaspao, čuo je glas koji ga doziva i kaže mu: o ti koji si podigao Allahovo ime, papir na kojem piše Allahovo ime, Allah će podići tvoje ime. Allah će uzdići tvoje ime. I kad se probudio, bio je sasvim drugi čovjek. Razmišljao je dugo, uzeo abdest i zovnuo ljude koji su bili prvi ljudi kod nje, pošto on bio emir, i rekao jednom svom slugi, kaže, ako neko bude pitao za mene, nemoj nikom ništa govoriti. Reci, doći, ja išao, ja ću se vratiti. Pa je otišao na brdo, dugo ibadetio, zikrio, i nakon nekog izvjesnog vremena skrasio se i došao je u Bagdad i postao jedan od najučenijih i najpobožnijih ljudi. Dakle, zbog njegove iskrenosti prema Allahu Đelešanuhu i iskrene tobe, Allah Đelešanuhu ga uputio, i hvala Allahu koji prima tobe od svojih iskrenih robova. Dalje, braćo, primjer Omera radijallahu ta'ala anhu. Wallahi, preporučujem svakom od vas ili svakom od nas da proučava posebno siru Omera radijallahu ta'ala. Napisane su knjige i knjige na siru o njegovoj pravdi, o njegovoj pobožnosti, o njegovoj iskrenosti prema Allahu Đelešanuhu. A znamo da je prije toga, ko je bio Omer? Znači, šta znači istinska toba i vraćanje Allahu Đelešanuhu? Omer radijallahu ta'ala prije toga je bio najžešći protivnik Islama. I znamo za onu predaju da su ljudi rekli, prije će njegov magarac primiti Islam nego on. Toliko je bio protivnik Islama. Međutim, kada je prihvatio Islam, toliko je bio pobožan da bilježi Enes ibn Malik jednu predaju, kada je sreo sam ga jedan dan i vidio sam ga, svezao sam sebe za jedan zid, za jednu pozidu i udara se kandžijom i kaže: o Omere, boj se Allaha, wallahi, ako se ne budeš bojao Allaha, Allah će te kazniti kako nikoga nije kaznio. Dakle, to je Omer radijallahu ta'ala anhu. O njemu smo puno čitali i slušali, ne bi duljili s njim. Sljedeći primjer, braćo, istinskog vraćanja Allahu Đelešanuhu jeste primjer Tufejl ibn Amra ad-Deusija, čovjeka koji je bio iz poznatog plemena Deus, poznati pjesnik, ugleda u svom narodu i tako dalje. Kada je čuo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, došao je u Meku da porazgovara sa njim. Međutim, presreli su ga mušici, šta su kazali: što si došao? Kada došao sam da se vidim sa ovim čovjekom koji kaže za sebe poslanik. Kaže: nemoj, ludak, pjesnik, sihirbaz, rastavlja oca od sina, radi to i to i tako dalje, pokvarenjak. Nema kakvih epiteta nisu zalijepili na ime Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa su dotle ga doveli da je morao da stavlja pamuk u uši da ne čuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, kasnije razmišljaju i kaže: subhanallah, ko su ovi ljudi koji meni to govori? Ja od njega bolje poznajem pjesništvo. Ja od njega bolje poznajem arapski jezik. Ako bude pjesništvo, ja ću ga u tome pobijediti. Ako bude sihr, ja ću otkriti da je to sihr. Hoću da ga saslušam. Pa je došao da sluša poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanik ga je primio i učio mu je koju suru. Učio mu je kur'anske ajete kojima Allah Jalšanhu kaže فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. I kunem se onim što vidite i onim što ne vidite. Zaista je ovo govor poslanika plemenitog. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. I to nije govor nikakvog pjesnika. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. A malo njih vjeruje. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. Niti govor bilo kakvog sihirbaza. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. A malo njih prima pouku. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. To je objava od gospodara svjetova. Pa je, kad je čuo te riječi, Tufejl ibn Amr prihvatio islam. Izgovorio šehadet pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Braćo, također primjer Sejda Kutba, rahmetullahi alejhi. Sejd Kutb za sebe kaže da je 40 godina bio nevjernik. Bio je čovjek, jedan od glavnih ljudi u ministarstvu prosvjete u Egiptu. I često puta je putovao na zapad. I bio je zadivljen zapadom. Čovjek koji je napisao toliko i toliko knjiga iz raznih oblasti, posebno iz književnosti i tako dalje. Međutim, kasnije je stekao veliku slavu. I mogao je da bude što je god htio u toj državi, da je se pokorio tagutu. Međutim, duša je tražila istinu. Duša je tražila istinu i našao. Jedan dan je sjedio rasturen. Pogledajte, ovo je vallahi dokaz da čovjek ma kakvim životom živio, ako se ne pokorava Allahu dželešanuhu, tjeskoba je u prsima. Kad se god probudi, i kad god legne, i kad god malo razmisli, ne može. Ne može dalje. Iako si bogataš, iako si popularan, iako si fudbaler, i pjevač, i političar, ne znam šta da si, duša traži istinu. Pogledajte naših političara, ljudi koji su narodu popularni, i u komunizmu, i sada, vallahi, ostali popularni. Ali viđamo i u Sarajevu, vazda pijeni, nikad se ne trizni. Uvijek podoćnjaci do ovdje. A vi znate na koga mislim. Čovjek koji je doktor nauka, i sigurno politiku zna ono što kaže narodu mali nokat. Ali nikad nije prizan. Zašto? Pijan od života, nema cilja. Propo, vallahi, propo i sam. E takvom stanju je bio Sejd Kutb jednoga dana, kada je upalio radio i samo mijenio stanice. Ne zna šta će od osade. Mijenja. I najiđe uči Kur'an. Na jednoj stanici, lijep, svidio mu se glas. I uči suru, uči suru, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. I tako da učio cijelu suru Nedžm dok nije došao do kraja gdje Allah dželle šanuhu kaže أَزِفَتِ الْآزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةِ. Pa kaže sudnji dan će sigurno doći, ne zna ga niko, otkriše ga samo Allah dželle šanuhu. فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Zar se ovom govoru čudite i smijete se, a ne plašete? I počeo je da plače. Dakle, ova sura je učinila, ovaj učač, kad je čuo ove kuranske riječi, počeo je plakati i vratio se Allahu dželešanu. Vratio se istini i od taj dan ne napušta, dakle, namaz, ne napušta seđdu i dovu, da mu Allah dželešanu primi njegove ibadete i da mu oprosti ono što je radi. Tako da je jedan put, pogledajte koliko Kur'an ima smaka. I zato ja kažem, zašto ljudi danas prihvataju istinu? Zašto se mladna vraća Allahu dželešanu? Zašto toliki kršćani na zapadu prihvataju islam? Pa šejh je gore na kampu, onaj koji je liko od vas bio na kampu, šejh Ebu Enes je pričao slučaj jednog učenjaka iz našeg vremena, Muhammed Muntasir Al-Kattani, čovjek koji vodi porijeklo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, veliki učenjak, čiji otac bio učenjak, sadašnja Španija kršćanska. Jel neko zna da tamo je neka velika skupina muslimana? Nema i ne postoji. Protjerani, poubijani, ali kaže sada u ovom vaktu, taj šejh je tražio da ode u Kurtubu, oni zovu Kordova Kurtubu, odakle je šejh, poznati mu Fesir Al-Kurtubi, kada je otišao je da sagradi tamo mesdžid. I tražio njihove vlasti da im dozvole, što je bio poznati mesdžid u Kordovi. Kaže, pa smo dozvolili. I kada je sagradio je taj mesdžid i kasnije zovno svog oca, pozvao svoga oca da onaj otvori, pošto je bio poznati alim, da otvori taj mesdžid. I kada je došao njegov otac, ljudi su onaj se iskupili, napravili mu veliki doček i onda je on održao govor, predavanje. On je kršćanin. Pa je napao i rekao, bojte se Allaha, vi ste nevjernici, vi ste kršćani. Napustili ste islam. Zašto se ne vratite islamu? Zašto ste slijepci? Zašto idete u crkvu? Zašto se... I tako Kaže ovaj čovjek, ovaj šejh, kaj valla, ja se stoliko tresu, ali sad će mi pokvariti sve što sam izgradio. I održan je takav govor da su ljudi nakon njegovog govora svi prišli, plakali su, prišli i poljubili ga u glavu. Sve jedan. A kršćani. I rekli su, to je istina što kažeš. Pa im je kasnije govorio, kršćani su vas slagali dva puta. Rekli su vam to. Rekli su da su Arapi bili osvajači, međutim oni su bili oni koji su prenosili Allahu istinu. Rekli su da ste vi pretjeli Arape odavde, među